super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus wesołych świąt. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radio, czwartek, 29 listopada, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Sąd Najwyższy zabierze dziś głos w sprawie tragedii w hali MTK. Sprawa ciągnie się od kilkunastu lat. Koniec protestu Greenpeace. Ekolodzy zeszli z komina elektrowni Bełchatów. A dziś świat sportu pożegna słynnego trenera boksu Andrzeja Gnitruka. Po 12 latach od tragedii, w której zginęło 65 osób, głos w sprawie zabierze Sąd Najwyższy. A chodzi o tragedię w hali Międzynarodowych Targów Katowickich, największą katastrofę budowlaną w historii Polski. Chodzi o aż 6 kasacji złożonych przez obrońców, 5 skazanych, a także prokuratora. Szczegóły sprawy zna Martyna Szymczakowska. 5 wniosków złożyli obrońcy skazanych na kary od 1,5 roku do 9 lat więzienia. Z kolei prokurator domaga się uchylenia wyroku uniewinniającego wobec byłego członka zarządu MTK, Nowozelandczyka Bruce'a R. Prokurator Grzegorz Krysman z prokuratury krajowej mówił w trakcie kasacji, że obrońcy nie udowodnili jej zasadności. Obrońca skazanego na najwyższą karę, projektanta Jacka J., mecenas Jan Widacki, odpiera ten zarzut, twierdząc, że ani sąd okręgowy, ani sąd apelacyjny nie rozpoznały sprawy w należyty sposób. Sąd już chyba sam był zmęczony i potem już nie uwzględniał wniosków, wszystkie wnioski dowodowe oddalał. Do zawalenia się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich doszło w styczniu 2006 roku. Zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dodajmy, że proces karny w sprawie katastrofy toczył się od maja 2009 roku i był jednym z największych w historii śląskiego wymiaru sprawiedliwości. Aktywiści Greenpeace, którzy wspięli się we wtorek rano na 180-metrową chłodnię kominową elektrowni Bełchatów, zakończyli protest. W nocy zeszli z komina i od razu zostali zatrzymani przez policję. Organizacja napisała na Facebooku, że akcję przerwano ze względu na stężenie niebezpiecznych substancji, które mogły zagrażać zdrowiu i życiu osób w niej uczestniczących. Jednocześnie ekolodzy podkreślili, że przesłanie o konieczności natychmiastowego działania na rzecz klimatu rozeszło się daleko. W przededniu szczytu klimatycznego, który już w niedzielę ruszy w Katowicach, domagają się od liderów politycznych odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Paweł Szypulski z Greenpeace tłumaczy, że elektrownia Bełchatów nie została przypadkowo wybrana przez aktywistów. To jest największa elektrownia węglowa w Europie, jedna z największych elektrowni węglowych na świecie i w tym sensie ma znaczenie symboliczne. To jest taki centrum problemu, który mamy i problemu, który jest kompletnie nierozwiązany od wielu, wielu lat i nie widać woli do tego, żeby go przezwyciężyć. Z drugiej strony Bełchatów jest też gigantycznym emitentem gazów cieplarnianych. Do akcji na terenie elektrowni Bełchatów przystąpili aktywiści z różnych stron świata, z Polski, Chorwacji, Austrii, Indonezji, Szwajcarii oraz Węgier. Monika Gosławska, Radio Łódź. W Parlamencie Europejskim dziś głosowanie w sprawie niemieckich urzędów odpowiedzialnych za pomoc dzieciom i młodzieży. Politycy zajęli się sprawą po tym, jak wpłynęły petycje do jednej z parlamentarnych komisji. Pojawiły się zarzuty z kilku unijnych krajów, że w sporach dotyczących rodzin wielonarodowych dyskryminowani są rodzice, którzy nie mają niemieckiego pochodzenia. Z niektórych relacji wynika na przykład, że w nadzorowanych spotkaniach z dziećmi rodzice nie mogą używać ojczystego języka. Karol Surówka. W projekcie rezolucji Parlament Europejski potępia wszelkie akty dyskryminowania rodziców niebędących niemieckiego pochodzenia przez Jugendamt. Izba apeluje też o kontrolę niemieckich urzędów oraz o respektowanie przez nich orzeczeń sądów z innych krajów. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski podkreślał podczas debaty na temat Jugendamtów, że problem ten dotyczy obywateli wielu krajów Unii Europejskiej. Jugendamty działają w ten sposób, że dbają o niemieckość tych dzieci. Do projektu zgłoszono dziesiątki poprawek. Część europosłów chce zaostrzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego. Inni przekonują, że w rezolucji powinien znaleźć się łagodniejszy przekaz. Julia Pitera, europosłanka Platformy Obywatelskiej, zwracała uwagę, że podczas wizytacji Komisji Petycji w Niemczech nie wykazano żadnych nieprawidłowości w działaniu Jugendamtów. Temat ten, stając się podobnie jak histeria antyszczepionkowa, narzędziem w walce politycznej. Karol Surówka, Polskie Radio. Ostatnie pożegnanie trenera boksu i selekcjonera Andrzeja Gmitruka. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się wczesnym popołudniem na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Podczas 40-letniej kariery Andrzej Gmitruk trenował wielu utytułowanych polskich pięściarzy, m.in. Tomasza Adamka, Andrzeja Gołotę czy Artura Szpilkę. Był znakomitym psychologiem, który cenił ciężką pracę, wspomina inny trener bokserów Edward Król. on dużo widział. Przebywałem z nim w szatni bardzo dużo razy i słysząc to, co mówił do zawodników, to więc wnioskuję z tego, że bardzo mówił trafne rzeczy. Andrzej Gmitruk zmarł 20 listopada po pożarze w swoim domu w Hipolitowie koło Warszawy. Miał 67 lat. Pięć minut po dziewiątej w Trójce Wiadomości Sportowe, które przygotował Mateusz Fusiarz. Atletico, Borussia, Schalke i FC Porto to zespoły, które do 1/8 finału Ligi Mistrzów awansowały w środę. We wtorek takich drużyn było 7. Bayern, Juventus, Roma, Real i Ajax i oba Manchestery. Pozostałe 5 poznamy za 2 tygodnie, a dziś wieczorem już mniejszy piłkarski kaliber. Liga Europy. O 17:30 jeszcze klubowe Mistrzostwa Świata, nie mające już szans na półfinał PGS Bełchatów, zmierzy się z Zenitem Kazań. Z kolei Jacek Oresowia zagra z Trentino o pierwsze miejsce w grupie. Zapowiada Mateusz Mika. Każdy mecz chcemy wygrywać. Nie wiem, w jakim wejdziemy zestawieniu, czy trener coś będzie zmieniał, czy zostawi tak, jak jest. Ale niezależnie od tego, kto będzie grał, na pewno będziemy mieli dużą wolę tego, żeby wygrać. Teraz koszykówka i na początek Euroliga Kobiet. CCC Polkowice pokonało na wyjeździe Lille Metropol 48-45. Mistrzynie Polski po 4 kolejkach mają 6 punktów i zajmują 3 miejsce w grupie. Grała też koszykarska NBA. Sensacyjnym liderem na zachodzie jest ekipa Los Angeles Clippers, która w nocy wygrała z Phoenix Suns 105-99. Marcin Gortat nie grał. Po słabszym początku sezonu Marcin Gortat ustabilizował formę i powrócił do pierwszego składu Clippers. Niestety przeciwko Suns nie zagrał z powodu kontuzji. Nie wiadomo, jak długo będzie on pauzował. Waszyngtońskie środki masowego przekazu informują, że Marcin Gortat chce sprzedać dom znajdujący się na przedmieściach stolicy USA, który zakupił w 2014 roku, kiedy przyszedł do Wizards, za $1,600,000. Teraz chce za niego otrzymać $300,000 więcej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A dziś kolejny mecz naszej koszykarskiej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy najpierw zagrają z Holendrami, a później z Włochami. Łukasz Koszarek. Sytuacja w tabeli jest niezła, natomiast na pewno musimy jeden z tych dwóch meczy wygrać, a dobrze by było, jakbyśmy odnieśli 2 zwycięstwa, więc na pewno koncentracja i w sumie nie ma czasu na myślenie. Zaczynamy. A teraz zapraszamy na plebiscyt Polskiego Radia na najlepszego sportowca kończącego się roku. Wśród kandydatów znalazł się młociarz Wojciech Nowicki. Jego osiągnięcia przypomina Krzysztof Łoniewski. Długo wychodził z cienia Pawła Fajtka, wreszcie to zrobił. Wojciech Nowicki jest na tę chwilę nie tylko najlepszym polskim młociarzem, nie ma sobie równych także w całej Europie. Potwierdził to złotym medalem w sierpniowych mistrzostwach Starego Kontynentu w Berlinie. Gdy wchodzi do koła, nic nie jest go w stanie zdekoncentrować. Tak naprawdę na zawodach staram się myśleć tylko o rzucaniu. Staram się nie zaprzątać sobie głowy otoczeniem. Na zawodach jestem tylko ja, rzutnia, młot i muszę się postarać po prostu oddać jak najdalszy rzut. Prywatnie skromny i bardzo rodzinny, najwierniejszy kibiców ma właśnie w domu, względnie w jego okolicach. No na pewno, żona i córka to są najwierniejsi, tak samo moi rodzice i teściowie. No to jest najbliższa rodzina w sumie, która zawsze trzyma za mnie kciuki i dopinguje, aby wyszło mi jak najlepiej. Mistrzostwo Europy to na pewno nie jest ostatnie słowo Nowickiego. Jego przyszłoroczna rywalizacja z Pawłem Fajtkiem w Mistrzostwach Świata zapowiada się arcyciekawie. Informacje, jak głosować, znajdziecie Państwo na stronach internetowych Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo słońca, ale też mrózów. W Zakopanem teraz minus 15 stopni, w Jeleniej Górze minus 12, w większości regionów od minus 7 do minus 5. A w ciągu dnia na zachodzie od 0 do plus 2, na południu i w centrum minus 1, minus 2 stopnie, w regionach wschodnich do minus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Tak brzmiał świat prawie dokładnie 40 lat temu, bo w styczniu minie 40 lat, odkąd ta piosenka ukazała się na singlu Heart of Glass zespołu Blondie. Jeśli wierzyć różnym statystykom, ponad 1 000 000 Brytyjczyków ma gdzieś w domu na półce ten właśnie singiel. Jeden z wielkich przebojów końca lat 70. Piosenka, która przypomniała mi się kilka dni temu, z powodu, który chyba jeszcze przez chwilę pozostanie tajemnicą. Powód wyjaśni się na początku stycznia w Aksamicie. Tajemniczy jeszcze goście opowiadali mi kilka dni temu o tym, że Debbie Harry jest chyba jedną z najmilszych osób, jakie pojawiły się na muzycznej nowojorskiej scenie. Jedną z tych, które mają najbardziej skomplikowany stosunek ze sławą i do sławy, jaki można mieć, zważywszy na skalę popularności, ale nade wszystko w całej swojej słodyczy i uroczy Debbie Harry jest podobno jedną z najtrudniejszych osób, z którymi można przeprowadzić wywiad, ponieważ ma ochotę mówić o wszystkim i o wszystkich, tylko nie o sobie, gdyż właśnie ze względu na ten skomplikowany stosunek do własnej popularności i sławy ciągle wydaje jej się, że nie zasługuje na to, by mówić o sobie. Pozostanie tajemnicą, dlaczego Debbie Harry, Blondie, Nowy Jork i scena punk rockowa, ale będę ujawniać kolejne jej fragmenty w nadchodzących tygodniach, a wszystko doprowadzi do styczniowych aksamitów. Ale na razie jesteśmy tu i teraz, koniec listopada, mroźny dzień, jesteśmy tutaj dla Państwa, by jakoś go rozchmurzyć. Zresztą już płyną w tej sprawie pierwsze listy i wpisy na portalach społecznościowych anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. But say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Minut po 9:00, Amy Winehouse. Pan Konrad pyta, czy ta Blondie to była dla mnie urodzinowo. Obudziłem się dziś jako 40-latek i żyję. got this in pocket. Got bottle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving. Leaning, no visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my agenda. A beat, I got a new skank. Sorry, I got something. Winking at you, gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my feet. Pani Dorota pisze, obudziłam się, mam 34 lata i też jeszcze żyję. Dobrego dnia. Cieszę się, że Państwo słuchają nas w dobrym nastroju. anna.gacek@polskieradio.pl. Żywy słuchacz to dobry słuchacz. Pani Alina z kolei pisze, że wspólnie ze swoim 2-miesięcznym Jankiem tańczą teraz przy śniadaniu po kuchni, co przypomniało mi, że przecież w ubiegłym tygodniu pojawił się spontaniczny wątek muzyki towarzyszącej śniadaniu, więc coś jest na rzeczy i może i dzisiaj jedną taką piosenkę spróbujemy właśnie pod ten wątek podłączyć. Pani Patrycja z kolei pisze, nie pani Patrycja, przepraszam, tyle teraz trzeba różnych mediów społecznościowych ogarniać, że nie wszystko jest w stanie poukładać sobie dobrze w głowie, ale już widzę, bo to jest wiadomość ważna dla mnie. Pokładam w pani ogromną nadzieję na zastrzyk czegoś w stylu siły na dzisiejszy dzień. To jest wyzwanie przed osobą prowadzącą audycję. It's time to stay on dull fingers. Ring the bell, tell him, sugar, how you found him. Come on, sugar, tell now. Stand your face until it's sore. All about when you give up, but the luck has such a long war. It's so goes well, you won't have nothing. Sell you dead wrong, and they long gone. Hang out for a minute and rethink. Questions, tell what you done just wrong, cause I can't see. Oh, zapraszamy do reklamy. Dostałeś w prezencie bony Sodexo. Wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w Mediamarkt czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC lub 12% na produkty AGD. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli... króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro, taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo Polskie jest PKN Orlen. Partnerem rankingu Lubię, bo Polskie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Partner gali Lubię, bo Polskie. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Zaczynamy od węgla. O co chodzi, panie Adamie, z tym węglem? Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytam: polski węgiel wbrew unijnym planom. Ogłoszona przez Komisję Europejską strategia nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 roku. To cios dla Ministerstwa Energii, które przed kilkoma dniami przedstawiło własną wizję rozwoju polskiej energetyki, uwzględniającą dalsze spalanie właśnie węgla. No, w Katowicach będziemy się spotykać z komentarzami co do naszej polityki energetycznej. Specjalne wydanie audycji popołudniowej w poniedziałek z Katowic właśnie a propos szczytu klimatycznego. I będziemy dyskutować o propozycji Komisji Europejskiej. Mhm. Zero emisyjność w połowie stulecia, czyli taka gospodarka, która nie emituje CO2. To bardzo ambitny plan. Znaczy emituje i pochłania takie same ilości, żeby tak wyszło na zero. Bilans równy zero. Ja myślę, że z tą polityką energetyczną będziemy dyskutować jeszcze i ona będzie ewoluować. Ponieważ jej ustawienie na węglu jest doprawdy już nie na dzisiejsze czasy. Pewne znaki zapytania, które się pojawiły w tej polityce wobec wiatraków na lądzie. No już dzisiaj czytam w serwisach informacyjnych, że ministerstwo poprawia się, że to nieprawda, to nieporozumienie, żadnej tam walki z wiatrakami na ziemi nie będzie. Na lądzie. Mhm. Na lądzie. Więc ja myślę, że to wszystko będzie trwało. Tyle tylko, że musimy mieć w świadomości, głęboko być przekonani, że wszystkie najnowsze raporty dotyczące stanu klimatu są zatrważające. I żebyśmy nie wiem, co robili i nie wiem, jak dyskutowali i kombinowali, to ten kalendarz historyczny biegnie. W związku z tym ja myślę, że ten szczyt katowicki jednak skończy się sukcesem, chociaż w pół drogi, żeby jakiś krok uczynić w kierunku ochrony cywilizacji, obrony cywilizacji, bo taki jest problem. Pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Rząd gotów wspierać firmy, ale nie za darmo. Resort przedsiębiorczości buduje, proszę państwa, organizację, która ma ułatwić polskim pracodawcom lobbowanie w Brukseli pod warunkiem, że zapłacą za to nawet 180 tysięcy złotych miesięcznie. Co pan na to, panie Adamie? Taki lobbing jest potrzebny, bez dwóch zdań, by wpływać na regulacje u źródeł ich tworzenia. Pytanie, czy to powinno być za opłatą, a taki jest pomysł inicjatywy Business Poland House. Myśmy podeszli do problemu promocji gospodarki polskiej jak trochę nieprzytomni. Jak to? Bo od lat, od już 20 lat nowoczesnej gospodarki w Polsce, my nie potrafiliśmy tego robić. A później w pewnym okresie pojawił się taki problem podejrzenia o korupcję i politycy uznali, że w ogóle wara od gospodarki. Paraliżowało to trochę urzędników, prawda? Absolutnie. W związku z tym przez długie lata politycy w ogóle z biznesem nie rozmawiali. W ogóle. Nie było, było zero kontaktu. Na całym świecie każdy polityk, od prezydentów i premierów aż na niższe szczeble, po ambasadorów, że tak powiem, i specjalne departamenty promocji w ambasadach, poczuwa się do obowiązku, żeby promować własną gospodarkę. No i teraz co się dzieje? W Brukseli, gdzie wiele decyzji zapada dotyczących wprost biznesu, myśmy tam byli drodzy nieobecni. Ale to nie jest wina tylko urzędników, bo oni taką sobie przyjęli postawę. To jest wina samych przedsiębiorców, którzy nie potrafili się skutecznie zorganizować. I wśród tam, nie wiem, 3 czy 4 tysięcy organizacji lobbyingowych funkcjonujących w Brukseli, Polska ma śladowe ilości i to w dodatku źle funkcjonujące. Więc sami przedsiębiorcy są sobie winni. Dobra informacja dla przedsiębiorców. Leasing. Da się uratować podatkowe korzyści. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Fiskus zgadza się, by firma rozliczyła wszystkie raty, jeśli umowę na auto podpisze do końca roku. Nawet, panie Adam, jeśli tego auta przed końcem grudnia nie otrzyma. Przypomnijmy, o co chodzi. Do 150 tysięcy złotych wartość auta, to będzie można rozliczyć w całości, powyżej już w koszty tego wrzucać od stycznia nie będzie można. No, ale to znaczy, że i fiskus potrafi pomyśleć, bo to jest bardzo roztropne posunięcie, no bo przecież w swojej działalności biznesowej każdy przedsiębiorca planuje tę przyszłość jakoś. Powinien, prawda? I przewiduje jakieś tam wydatki i koszta z tym związane w biznesplanach na następne lata. A tymczasem zmiana regulacji prawa w tym zakresie no, zrujnowała pewne projekty. Na rynku samochodowym wiemy, co się dzieje, że w związku z tym zapowiedzią, że takie będzie utrudnienie, kolejki porobiły się gigantyczne. No i teraz takie wysunięcie przyjaznej ręki do przedsiębiorców, bardzo roztropne i nawet fiskusa warto pochwalić. No takie słowa z ust pana Adama to nie jest częsta sprawa. Puls biznesu teraz. Kolejek, proszę państwa, pociągniki rolnicze to nie ma. Ursus jest gotów sprzedać fabryki. Firma, którą kieruje Karol Zarajczyk, jego wizerunek na pierwszej stronie Pulsu, rozmawia z inwestorami o poszczególnych dywizjach produkcyjnych. Chodzi o te elementy produkcji. Na przykład produkują między innymi autobusy elektryczne. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale firma jest otwarta na kupców całego biznesu ciągnikowego. Mieli się świetnie rozwijać w Afryce, bo tam kontrakty międzyrządowe miały być podpisane, niewiele z tego wyszło, a to jest taka firma, która no, kojarzy się trochę z potęgą polskiego przemysłu, ale sprzed lat. No bo ciągniki to było Ursus. Takie zmartwychwstanie dość zadziwiające i zaskakujące, bo przecież ta firma już była w likwidacji od tam 90 chyba któregoś roku. Ten biznes na początku się kręcił, ale rynek się bardzo zmienia. I ja podejrzewam, że dla Ursusa problemem głównym to był brak albo niski, bardzo niski popyt na ich ciągniki w Polsce. I oni, prawdę mówiąc, żyli z eksportu w dość zadziwiających miejscach zresztą na świecie. No ale to nie jest taki rynek, który da się przewidzieć, bo potrafi być zaskakujący. A tu na polskim rynku nic. Polskie ciągniki są w odwrocie, podczas gdy import ciągników z Unii Europejskiej jest gigantyczny, bo tych ciągników ciągle przybywa. Więc gdzieś tutaj te biznesplany się zachwiały. Czy wybór autobusów elektrycznych będzie trafiony? Nie wiadomo. Bo oni też są noworysami w tej dziedzinie, a konkurencja na rynku jest jeszcze większa. Ale skoro trendy są proekologiczne i bardzo dobrze, to może i tych autobusów elektrycznych na świecie będzie potrzeba po prostu coraz więcej. Zamykamy, proszę państwa, to wydanie Informatora Ekonomicznego trochę w podobnym tonie, jak zaczynaliśmy. Informacje związane z ekologią, z emisją dwutlenku węgla. Ma powstać największy na świecie park narodowy w Amazonii. Chce tego ludność rdzenna Ameryki Łacińskiej. To informacja istotna także z punktu widzenia gospodarki, no bo Amazonia niestety jest zasobem dla bardzo wielu krajów, które na tamtych terenach są osadowione. No niestety to źródło drewna po prostu i być może to zostanie zakazane. No i to jest kapitalna wiadomość z punktu widzenia tych zagrożeń klimatycznych, o których mówiliśmy na początku. Bo to są lasy, które ściągają CO2, prawda? Bez Amazonii ten klimat zniszczy się jeszcze szybciej.

trzeba uważać, żeby nie śpiewać na antenie. To jeden z tych utworów, które mnie towarzyszą bardzo często podczas porannego krzątania się po domu, z momentem na przerwę od wszystkiego, czym się właśnie zajmuję, by wykonać słynny układ choreograficzny, który towarzyszył tej piosence Stop in the Name of Love i The Supremes. Za kwadrans dziesiąta. Pumping on your stereo, zespół Supergrass. Też będzie okrągło w przyszłym roku, 20 lat od ukazania się tej właśnie płyty trzeciego albumu brytyjskiej grupy. Rozgrzewam dziś Państwa jak mogę, mam nadzieję, że udaje mi się to. Proszę dać znać anna.gacek@polskieradio.pl. I run the risk of losing you, and that's worse. Michał mnie ostrzega, że się kończy. No przecież wiem, że się kończy. Znam na pamięć. Michał kiwa głową, tak. Ja wiem, ty głównie chronisz to, żeby moje śpiewanie nie weszło na antenę. Kiedyś to się zdarzy. No dobrze, pan Karol pisze. Dzień dobry, pani redaktor. Podtrzymuje pani dzisiaj moje ciepło. Ciepło, które zostało rozpalone we wtorkowy wieczór podczas występów Anthraxu, Lamb of God i Slayera. Domyślają się państwo, jak bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że nie zobaczyłam Slayera na tym pożegnalnym koncercie. Za 9 minut 10, Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są obowiązki domowe? A moja mama dobrze pucuje, też czyści półkę, jak tornado, jak tajfun. A moja mama myje podłogę, a mój tata bardzo dobrze leży na kanapie. Ja źle widzę w ciemności. A mój tata ma zamknięte oka, pochrapuje. Tak. Tak, lubi. Ale strasznie brudzi. Ja nie widziałam takiego tatusia. Jak mama się styknie, to dopiero przygoda. I z tego się mogą wyjść brzydkie wylazy. I to z buzi. No tata pracuje. No, na komputerze. Co robi na komputeru? Nie wiadomo co, ale tata nam się przydaje. No tak. Tata umie. A co umie? Herbatkę i to nawet z wodą. A jakie prace należą do najważniejszych obowiązków domowych? A ja też pracuję. Bardzo często gram w Minecrafta. Puf, puf, tak. A kto najlepiej wykonuje obowiązki domowe? Moja mama jeździ na ścierce. Tak łapie taką wielką szczotę i łapie trochę siły i zamiata. Mama jest super wymiatacz. Wymiatacz? Mhm. A kto to jest? Jak czasami nie mam siły posprzątać, bo mam bardzo ciężkie życie. Ale jak to masz ciężkie życie? Ciężko jest, bo czasami muszę mamie pomóc w robieniu pierniczku, w zamiataniu kurzu, czyszczeniu kibelów, bo ja świetnie sprzątam kibele. Takie to jest życie. Ale naprawdę jest ciężkie? Ciężkie. Ale dlaczego jest takie ciężkie? Byłeś kiedyś w przedszkolu? No byłam i chyba nie było tak źle, wiesz? Bardzo dobrze. Leżakowanie jest fajne, ale ciężkie jest też życie w przedszkolu, bo też muszę tam robić jakieś obowiązki i tam pracować. Wiesz o tym?